20 do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna prawdopodobnie z bronią miał wejść na pomnik Smoleński na placu Piłsudskiego w Warszawie. Na miejscu trwa akcja policji. Jedna osoba ranna po wybuchu i pożarze w serwerowni szpitala w podpoznańskim Puszczykowie. Strażacy opanowali ogień. Od 35 lat nie ma już muru berlińskiego. Dzisiaj uczczono rocznicę jego obalenia. Akcja policji na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ważne informacje przekazuje Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej. Nieznany mężczyzna wszedł na pomnik ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Ma posiadać przy sobie przedmiot przypominający broń. W związku z tym zdarzeniem Komenda Stołeczna Policji pilnie ogłosił alarm dla policjantów różnych pionów. Na miejsce skierował m.in. policyjnych negocjatorów oraz służbę kontrterrorystyczną. Policja zablokowała jezdnie i chodniki w rejonie placu Piłsudskiego. Na objazdy skierowano m.in. jadące tamtędy autobusy. Jeden pracownik został ranny w pożarze i wybuchu, do którego doszło przed południem w szpitalu w podpoznańskim Puszczykowie. Jego życiu nic nie zagraża. Sytuacja jest już opanowana. Strażacy ustalili, że pożar wybuchł w szpitalnej serwerowni. Wcześniej 36 pacjentów zostało ewakuowanych do bezpiecznej części szpitala. Przed placówką zebrały się rodziny pacjentów. Znajomie, mój dziadek leży, więc przyjechaliśmy na odwiedziny, bo 13.30 akurat są odwiedziny. Wszyscy są bezpieczni, jestem rodziną. Wszyscy są bezpieczni, dla nas najważniejsze, że się nikomu nic nie stało. Początkowo strażacy informowali o 3 osobach poszkodowanych. Później te informacje zweryfikowano. 2 osoby jedynie niegroźnie podtruły się dymem. Rafał Trzaskowski liczy na poparcie członków Koalicji Obywatelskiej w wewnętrznych prawyborach prezydenckich. O tym, że partia wyłoni swojego kandydata w ten sposób, dowiedzieliśmy się dzisiaj po porannym posiedzeniu zarządu ugrupowania. Obecny prezydent stolicy liczy na partnerską walkę na argumenty z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim. Najlepszą formułą będą prawybory, dlatego że chcemy udowodnić, że jesteśmy partią w pełni demokratyczną. Chcemy oddać głos naszym członkiniom i naszym członkom, żeby ten mandat, który zostanie uzyskany, był jak najsilniejszy. Znacie moją determinację, ja powiedziałem, że się nie cofnę. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska nieformalną datą przewidzianą na prawybory jest 23 listopada. Zwycięzcę wskazać mają wszyscy członkowie PO, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polska. Zwycięzca zaprezentuje swój program 7 grudnia na Śląsku. W Amsterdamie po atakach na izraelskich kibiców obowiązują specjalne środki bezpieczeństwa. Wczoraj kibice Maccabi Tel Aviv zostali zaatakowani po meczu z Ajaxem przez grupę osób marokańskiego pochodzenia. 5 kibiców trafiło do szpitala. Zarządzenie nadzwyczajne wprowadzone przez burmistrza miasta daje policji dodatkowe uprawnienia. Ulice Amsterdamu w ten weekend patroluje większa liczba policjantów. Zarządzenie nadzwyczajne pozwala im na prowadzenie prewencyjnych przeszukań. Zabronione są demonstracje, a instytucje żydowskie otrzymały dodatkową ochronę. Ostatni izraelscy kibice kolejnymi samolotami wracają do domu. Rada Miasta we wtorek przeprowadzi debaty na temat przemocy. Media podały, że izraelski wywiad ostrzegał holenderskie władze, iż może dojść do antysemickich ataków. Premier Dick Schoof nie chciał komentować tych informacji. Minister Sprawiedliwości zapowiedział zaś zbadanie, czy sygnały te zostały zignorowane czy przeoczone. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Dokładnie od 35 lat nie ma muru berlińskiego. To dłużej niż ten mur stał. Przez 3 dekady zbudowana na polecenie komunistycznych władz Niemieckiej Republiki Demokratycznej zapora dzieliła mieszkańców obecnej stolicy Zjednoczonych Niemiec. Obchody w Berlinie są w tym roku bardzo międzynarodowe, z dużym udziałem Polaków. Możemy dziś tu być, swobodnie wyrażać nasze poglądy i żyć w nowej, demokratycznej Europie. Die Solidarität hat unser Weltbild entscheidend geprägt. Kontekst międzynarodowy bardzo sprzyja zastanawianiu się właśnie, w jakim świecie żyjemy, gdzie mamy sojuszników, gdzie są źródła demokracji w Europie i one nie tylko są tu, przy tym symbolu padającego muru, ale są też w Polsce. Na pewno byłam w Sejmie. Pamiętam, że była wizyta Kohla wtedy w Warszawie i pamiętam, że przyszły pierwsze wiadomości, co się dzieje w Niemczech, że mur jest obalany. Jaka była ta myśl? To było coś, czego się pani zapewne spodziewała prędzej? Oczywiście, że to fantastycznie, że nareszcie. Z Basilem Kerskim, dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności oraz Grażyną Staniszewską, uczestniczką obrad okrągłego stołu, rozmawiał Adam Górczewski. To był serwis Trójki.

program Trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To jest nasza audycja w antrakcie. Dziś będziemy Państwu opowiadać o wzruszeniach, ale też i o radości, bo opowiemy o dwóch spektaklach bardzo różnych, ale bardzo interesujących. Pierwszym z nich będzie spektakl Bajobongo, spektakl muzyczny w Teatrze Roma w reżyserii Anny Wieczór ze wspaniałą kreacją Anny Srokich-Ryń. Tak, a ja Państwu opowiem o poruszającym i wzruszającym spektaklu dyplomowym w Akademii Teatralnej w Warszawie pod tytułem Ojciec w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. A odwiedzi nas właśnie Anna Srokich-Ryń, aktorka, która wspaniale też śpiewa, jest również reżyserką, uczy w szkole teatralnej i zaśpiewała i zagrała rolę Nataszy Zylskiej w spektaklu Bajobongo w warszawskiej Romie. Tak, kobieta, która nie boi się wyzwań. Tak, ona nawet lubi wyzwania i właśnie od tego wyzwania zaczniemy, to znaczy od recenzji spektaklu muzycznego Bajobongo na nowej scenie Teatru Muzycznego Roma. To jest spektakl w reżyserii Anny Wieczór. Wiesława Sujkowska napisała historię Nataszy Zylskiej. To nie było łatwe, bo mało było źródeł ku temu, bo to była bardzo tajemnicza osoba. Państwo na pewno znacie jej piosenki. Ktoż nie zna piosenki Kochany, kochane lecą z nieba już pierwsze kasztany, czy tytułowe Bajobongo. Natomiast sama artystka no, wcale nie miała w życiu łatwo, ponieważ była Żydówką, ukrywała się. Później musiała uciekać do Izraela przed marcem 68 roku, a w międzyczasie nie była traktowana zbyt poważnie, choć jej piosenki śpiewali i znali wszyscy. I wagą tego spektaklu i wartością ogromną jest to, że nie tylko on jest wspaniale zatańczony i zagrany i bardzo ładny w obrazku, ponieważ bardzo piękne stroje zostały zaprojektowane do tego przedstawienia i gra orkiestra na żywo, ale wartością jest też to, że przypominamy losy kobiety, o której bardzo mało wiemy i której nie odkrywamy do końca. I nawet sama Anna Srokich-Ryń przyznała, że to jest dla niej nadal tajemnica, że to jest wyzwanie i że to jest historia, która ją z jednej strony niesie, ale z drugiej strony nigdy nie odkryje się do końca. A czy ta bohaterka trochę nie uciekała od życia? Właśnie najpierw występując w Polsce, a potem przenosząc się do Izraela i kompletnie jakby zmieniła swoje życie, prawda? Z tego, co opowiadałaś. Tak, ona po prostu jako technik górniczy musiała powrócić do swojego pierwotnego zawodu, ponieważ w Izraelu nikogo nie interesowały tego typu piosenki. Mm-hmm. Miłe, łatwe i przyjemne. Tam była potrzeba zupełnie innej sztuki, a Natasza Zylska była dosyć upartą osobą i konsekwentną i nie chciała się nagiąć do innych wymagań, więc chyba z 5 lat po prostu nie występowała i dopóki nie poznała mężczyzny swojego życia, który jej pomógł, musiała się imać bardzo wielu zajęć, żeby po prostu przetrwać. Także to była postać nie do końca wygrana, miała swoje wspaniałe momenty, które z kolei też tak się splatały w jej życiu z niezbyt udanymi momentami w życiu prywatnym, ponieważ estrada zabrała jej wszystko, ale była jej żywiołem. Mhm. A potem nagle to wszystko znikło. Znikły wspaniałe stroje, garderoby, biżuteria i w Izraelu musiała stworzyć swoje życie od nowa. Taki materiał, powiedziałabym, na wielką hollywoodzką opowieść też. O trudnym losie artysty, tak? Bycia artystą. Myślę, że o trudnym losie bycia artystką i o kobiecie, która nie lubiła kompromisów. I te dwie rzeczy chyba ją wyróżniały. No ale pójdźcie Państwo koniecznie. To jest też tak, że ten spektakl będzie grany w grudniu. A są jeszcze bilety w ogóle? No właśnie, będą dodatkowe spektakle, bo jest tak oblegana. To jest mała scena, to jest ta dodatkowa scena wewnątrz Teatru Roma, wchodzi się z boku od podwórza, więc tam mniej osób po prostu wchodzi, dlatego dyrektor Kamczyński zdecydował, że będą dwa spektakle grane dziennie. Mam nadzieję, że Anna Srokich-Ryń to jakoś wytrzyma, bo to jest bardzo wymagająca produkcja. Ona tam bardzo dużo śpiewa, tańczy, jest podrzucana w powietrzu, jest zmiana bardzo często kostiumów na scenie, bardzo dużo się dzieje, także to jest bardzo wymagające wobec niej. Wiem, że będą też takie świąteczne jej koncerty 15-17 grudnia, także proszę Państwa, trzeba wypatrywać biletów i pójść do Teatru Roma w Warszawie. Zachęcamy. A ja z kolei byłam w Akademii Teatralnej, wyobraź sobie, Magda, po raz kolejny. Niesamowite. Tak, tym razem na spektaklu dyplomowym w reżyserii Agaty Dudy-Gracz pod tytułem Ojciec. To spektakl inspirowany opowiadaniem Świętokradztwo Oskara Jana Tałczyńskiego. I tytułowy ojciec jest mistrzem, który jest opętany aktem tworzenia. Sztuka jest dla niego najważniejsza i nic nie ma znaczenia. rodzina także. Mhm. No, zgodnie z taką sentencją Martina Heideggera, że istotą sztuki jest zatrzymywanie prawdy w dziele i on tej prawdy poszukuje tak namiętnie i w tak sposób zaangażowany, że niczego nie dostrzega. Umiera jego żona, opieką nad domem zajmuje się córka, a on dalej tworzy. Tworzy słynny krucyfiks, który wisi zresztą w jednym z kościołów w Gdańsku. Czyli to prawdziwa historia. Tak, tak, tak. I no, chce stworzyć dzieło doskonałe. Ale to wymaga właśnie tego poświęcenia, które nie zna granic. Cierpi cała rodzina, cierpi córka, która jest niezauważana, jej życie obok. No i moim zdaniem Agacie Dudegracz udało się stworzyć, powiem, prawie dzieło doskonałe, ponieważ tam wszystko jest dobrze przygotowane. Świetnie grający studenci, ja muszę ich tutaj wymienić, bo to jest wspaniała gra aktorska. Norbert Panert jako ojciec, Agnieszka Rajda, matka, Stanisław Kawecki, Klementyna Larmont-Degay, córka i Jan Sałasiński, Jur. Otóż oni rzeczywiście zagrali znakomicie w tym spektaklu. Zostali bardzo dobrze poprowadzani przez Agatę Dudegracz. Innym istotnym elementem jest gra światłem, przygotowana przez znanego twórcę Ceziego Studniaka. Mhm. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć, że ten spektakl jest także takim odniesieniem, miałam wrażenie, że trochę do życia Agaty Dudegracz, ponieważ jak wiesz, jej tata też był wybitnym malarzem, artystą, grafikiem. Czy to trochę autobiograficzna historia? Nie wiem. Na pewno można znaleźć takie odniesienia, ponieważ jak wiadomo, Jerzy Dudegracz opowiadał, że jego największym marzeniem jest wystąpić w teatrze swego czasu, więc jest tu pewne nawiązanie. Ale ten spektakl jest tak wspaniały, ponieważ on ma wiele symboli i odniesień. Między innymi są tam odniesienia do kwestii religijnych. Mhm. Mianowicie do Drogi Krzyżowej. Tam aktor, który gra rzeźbę, to też bardzo trudna rola, no upada kilka razy. Mhm. 3 doliczyłam się. Są tam wprost odniesienia naszkicowane i narysowane w scenografii. Także to też jest dobrze zrobiony element, a mianowicie element scenograficzny, więc tam wszystko się w tym spektaklu zgadza. I jest i sakrum, ale też i profanum. To wybitne dzieło sztuki, mówiąc szczerze. No to trzeba pójść do Akademii Teatralnej. Ja pamiętam taki spektakl Agaty Dudegracz w Teatrze Jaracza w Łodzi, gdzie z kolei były obrazy świętych. I ci święci schodzili z obrazów i rozmawiali z nami, z publicznością. Myśmy chodzili pomiędzy tymi obrazami, więc oni byli takimi nieruchomymi figurami, a potem schodzili i wypowiadali swoje kwestie. Ma ona oczywiście niesłychane pomysły inscenizacyjne, ta reżyserka. Proszę Państwa, warto pójść do Akademii Teatralnej. Tam są naprawdę wartościowe spektakle. Tak, co prawda biletów już nie ma podobno do grudnia, ale walczcie, proszę Państwa, bo naprawdę warto. Mnie się udało, więc Państwa też zachęcam. Zachęcamy. Do zobaczenia w teatrze. Naszym gościem jest Anna Solka-Chryń. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktorka, wokalistka, reżyserka również. Matka i żona. Matka i żona. Bardzo dzielna kobieta. Wczoraj trochę rozmawiałam o tobie z jednym reżyserem. Powiedział, Boże, jaka to jest dzielna osoba. Ile lat trwało, aż osiągnęła to, co ma. Jaka to jest pracowita i wytrwała osoba. To jest chyba recepta na osiągnięcie czegoś w tym zawodzie, prawda? Nie wiem, czy jest recepta. Przed chwileczką byłam w Akademii Teatralnej, siedziałam w komisji, w Radzie Dyscypliny. Mój kolega bronił doktorat i z Jarkiem Kilianem rozmawiałam tak kuluarowo i mówię, moja definicja na mnie to jest chodzę opłotkami. To znaczy? To znaczy, że gdzieś zawsze szukałam swojego własnego języka i też aktorskiego i jakiegoś tego twórczego. W związku z tym to, co robię, jest bardzo niezależne. Mm-hmm. Chyba to jest, może jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli z kimś rozmawiałaś, to przede wszystkim dziękuję. Tak, to jest, też mówię to moim studentom, chyba wytrwałość ogromna i pracowitość. O tej sile dowiadujesz się w trakcie. Nie ma tego w pakiecie, jak się urodzisz. A w której roli czujesz się lepiej? Aktorki czy reżyserki? Bo tych dokonań reżyserskich masz sporo również. No właśnie, ludzie coraz częściej kojarzą mnie z reżyserskimi moimi dokonaniami, a ja też okazuje się, że po 40 zaczynam być coraz lepszą aktorką, bo już nie muszę. Mhm. Aktorką i wokalistką. No tak, i śpiewa mi się też leciutko, też bardzo, bardzo lubię to robić, ale właśnie dlatego, że nie czepiam się rozpaczliwie, tak jak to było zaraz po szkole tego zawodu. A poza tym fajnie być kobietą po 40. Uważam, że to jest, żeby nam tylko sprzyjało zdrowie, uroda i maseczki z koleganem działały, to ekstra. No chyba zdrowie. Tak. Zdrowie i to jest bardzo ważne. Natomiast myślę, że ważne są też proporcje i ważna jest jakaś taka higiena pracy. Chwilkę przed rozmową opowiadałyśmy sobie o różnych problemach zdrowotnych, które dla aktorek, szczególnie tak. pracujących głosem, są bardzo częste i bardzo niebezpieczne. No chociażby zapalenie krtani, utrata głosu. Opowiedz, jak to jest, bo ty pracujesz głosem, często bardzo dużo śpiewasz, no i nagle powiedzmy w akcie pierwszym tracisz głos. Co się dzieje w akcie drugim? No taka sytuacja była, tak jak ci wspominałam wam dziewczyny, że w trakcie Mamma Mia, gdzie grałam Donnę Sheridan, nagle w trakcie pierwszego aktu zaczęłam tracić głos i wiedziałam, że drugiego aktu już na pewno nie zaśpiewam. A tam wielki song The Winner Takes It All i mówię, no nie, no to w ogóle musiałabym chyba oktawy niżej to wyszemrać. W związku z tym teatr przewidział takie sytuacje w zespole, tak zwanym zespole ansamblu, który występuje razem z tak zwanymi głównymi postaciami, zawsze jest ukryty dubler. Jest osoba, która też jest tak zwana trzecia na roli i ona powinna być w zespole no właśnie na takie sytuacje. Ze względu bezpieczeństwa. Tak, zagrałam pierwszy akt, a w drugim świeżo, że tak powiem, w świeżym kostiumie weszła moja koleżanka, bo musiała wejść, bo ja bym po prostu nie zaśpiewała. Więc teatr musi sobie na takie z takimi sytuacjami radzić, ale są momenty, kiedy to nie tylko krtań odmawia, ale też inne części ciała. No i wtedy no, to jest sprawa wyższa. Odwołuje się spektakl. Chociaż aktorzy tego też nie lubią, już nie mówiąc o dyrekcji teatru, czy też kasie teatru. A o głos się jakoś dba? Czy można go jakoś chronić? Myślę, że trzeba dużo pić i, no, i rozgrzewać się porządnie przed każdym spektaklem. A na wirusa nie ma rady. Po prostu jest to choroba i trzeba swoje przemilczeć. Mówiłyśmy już trochę o twoim aktorstwie. Niewiele o reżyserii, ale też chciałabym cię zapytać o tą pasję bycia nauczycielem. Powiedz mi, jakim jesteś pedagogiem dla przyszłych aktorów? Nie wiem, myślę, że trzeba ich zapytać. Ale wiem, że chcą ze mną pracować, to znaczy, że to miłe. Myślę, że jestem wymagająca, to też wiedzą, ale tego chcą. Znaczy, że to też chyba w porządku. Ja się z nimi umówiłam, że nie jestem panią profesor, tylko jestem panią procesor. To znaczy uczestniczę w procesie ich zdobywania wiedzy na temat siebie samych i aktorstwa, które też moim zdaniem, tak jak wszystko, zmienia się po prostu. Zmienia się język środków aktorskich. My się zmieniamy. Oglądamy inne rzeczy, dzieją się też geopolitycznie różne rzeczy, które nas też determinują. I to, o czym rozmawiamy, mówimy, ale też jak o tym mówimy, jakimi środkami. W związku z tym ja, szczerze mówiąc, ja patrzę na nich i ja sobie z nich też biorę. Mówię, to jest sytuacja wymienna. Przecież to są młodzi ludzie, często o połowę. Jestem od nich starsza, mogę być spokojnie, mogłabym być ich matką. W związku z tym patrzę, z czym oni przychodzą, z czego oni słuchają, jakim językiem się wyrażają, jaka jest ich wrażliwość, czego oni chcą. I jest takie słowo, które no wydaje mi się, że w szkole teatralnej myślę, że powinniśmy do niego wracać i mówić o tak zwanym etosie artysty. Trudne, szczególnie teraz, kiedy wszystko jest takie, gdzie nie ma na TikToku, nie ma gdzie na Facebooku czy na Instagramie. Trudne, tym bardziej, że ten zawód nie jest też usankcjonowany prawnie. Dopiero zaczęła się dyskusja na temat ustawy o zawodzie aktora, prawda? No artysty. Właśnie. Jak im powiedzieć, że to jest ważne, to jest w jakiejś chmurze, to się wybiera lub nie. Czy może ja mam prawo? Można mówić o etosie pracy po prostu. Tak, ale też dostałam taką nagrodę, bo istniała jeszcze kiedyś, nagroda imienia prokuratorskich za podtrzymywanie etosu artysty. Ja ją bardzo hołubię. Wiem, że może jestem jakimś dinozaurem, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo się idzie potem do zespołu, albo gdzieś się tworzy się jakieś grupy. Tu się teraz mówi, że się spotykamy w ramach projektu, no ale wchodzimy z jakimiś umową, że pracujemy i umawiamy się na jakąś etykę pracy, prawda? I fajnie, żeby o niektórych rzeczach nie trzeba było mówić, tylko one są po prostu przyjęte z góry. A poza tym wydaje mi się, że ten zawód może być ważnym medium do opowiedzenia wielu istotnych kwestii, takich bym powiedziała ludzkich, ale nie tylko, na temat świata. Ja wierzę w wyższą rangę tego zawodu, że nie jest on odtwórczy. Jak to powiedział profesor Zapasiewicz, który był moim mistrzem, jeżeli miałam, to miałam jego, że jeżeli kompozytor tworzy muzykę, jest twórcą. Szekspir napisał dramat, też jest twórcą. Kim jest zatem aktor, który te słowa wypowiada? I on ukuł takie stwierdzenie, że jest dotwórcą. Mm-hmm. Czy wnosi coś, co jest dotwórcze. Albo odtwórcą także, właśnie, czy nie? Dotwórcą. Dotwórcą. Dopełnia. Dopełnia okay. to, czyli on łączy wszystko to, co napisał, co reżyser ma ewentualnie jako w głowie, ma jakąś wizję, ideę, autor napisał, kompozytor skomponował, no ale ktoś to wykonać musi i to tego swojego naczynia i swojej wrażliwości też użyczyć. W związku z tym no, taki aktor jak profesor Zapasiewicz na pewno był dotwórcą, jak nie twórcą. Ty jesteś aktorką, która pięknie śpiewa. To jest taka umiejętność, która nie jest zbyt częsta, a staje się bardzo potrzebna. Tak. Dlatego, że śpiew wchodzi do spektaklu teatralnego ale już bardzo często i wszedł i jest częścią po prostu widowiska. Ja wolę, jak śpiewają aktorzy, niż śpiewają artyści musicalowi. A bo teraz zamieńmy się rolami. Dlaczego? Dlaczego wolisz aktorów? Dlatego, że oni to robią bardziej naturalnie. Aha. A aktorzy musicalowi czasem mają pewną manierę, która czasem się podoba, a czasem nie. Ja nie oceniam tego w kategoriach muzycznych, bo nie jestem znawcą. Mówię jako odbiorca. Lubię aktorów, którzy dobrze śpiewają. Nie jest to częste zjawisko, ponieważ oni łączą dwie kompetencje. Potrafią i śpiewać, i grać. I to jest bardzo trudne, aby połączyć te dwie sztuki razem, aby to wyważyć i jeszcze panować nad jednym i drugim, plus być w zespole, plus pamiętać, o czym mówił reżyser i tak dalej, i tak dalej. Czy tego właśnie uczysz tak, swoich studentów? Takiej koncentracji na tych bardzo wielu punktach tak, tak. ważności? Tak, teraz mam z nimi sceny muzyczne dialogowe. Mam też fakultet, ale w przyszłym semestrze praca aktora nad rolą w teatrze muzycznym. No i na tym drugim roku uczymy się, już ich uczę tego, że te wszystkie elementy muszą ze sobą być zintegrowane. Nie może być tak, że aktor albo tańczy, albo śpiewa i nie może połączyć tych dwóch rzeczy, już nie daj Boże grać, bo aktor po prostu przede wszystkim musi wiedzieć dlaczego, po co, z jaką intencją i w jakim świecie się porusza. To jest po prostu taki fundament, o tym się nie dyskutuje. Aktor po prostu powinien umieć grać, a reszta to są te skillsy, które powinien już łączyć, umieć. No i fakt, ja myślę, że też mam podobnie jak ty, że cenię to, jak widzę, że artysta, który posługuje się narzędziami, które ma i jest w roli właśnie, ma świadomość tego, że tam jest widz i przekazuje coś więcej jeszcze. To się nazywa intencja. Że to jest intencja. Znaczy ja wiem, z jaką intencją ja to śpiewam, po co, jaki jest mój proces wewnętrzny jako aktorki, jako aktorka. Czyli używam teraz swojego ciała i swojej wrażliwości i siebie jako aktorki. Znaczy ja mam obowiązek wiedzieć, że jak zaczynam od punktu A, to jeżeli mam wylądować w punkcie Z, to co się dzieje po drodze. Jeżeli nawet, jak profesor Zapasiewicz, uwielbiam go, cytowała, coś gdzieś skręcę w lewo, ale ja wiem, gdzie ja mam kurs. Ja zawsze się znajdę. Po prostu. I to jest zawodostwo. I tego uczysz studentów? Othello nie zabija Desdemony. Co wieczór. I tego uczysz zawodostwa, uczysz studentów? Bo przecież odniosłeś, jesteś zapytać. Ceniona za pracę ze studentami. Ja wspomnę o spektaklach dyplomowych Prawie jakie inne czasy. Oraz A planety szaleją, który został zresztą przeniesiony do teatru TVP. Więc... I do współczesnego. Tak, jest teatr współczesnym. Jeszcze był Luna Park, piosenki Grzegorza Ciechowskiego, który też był egzaminem. I pan Jan Englert zaprosił do Teatru Narodowego. Kilka sezonów, półtora sezonu był w Teatrze Muzycznym Roma. Też egzamin Sprzedawcy Marzeń, piosenki Rojka i Mysłowic. Więc to takie miłe, że to gdzieś idzie dalej. Oni są, mówię tu o studentach, doświadczają czegoś bardzo cennego, czyli pracy w zawodowym teatrze. No dobrze, to jeszcze a propos pracy, jeszcze dopytam o jedną rzecz, a mianowicie jakby o twoje doświadczenie pedagogiczne, bo ostatnio rozmawiałam z jednym z dyrektorów teatru, który powiedział, że w Polsce mamy za dużo aktorów na rynku. Co roku mury uczelni artystycznych opuszcza powyżej 150 osób i zaledwie 30% absolwentów otrzymuje pracę w zawodzie. Więc pytanie takie do jednego z członków kadry, czy rzeczywiście tych studentów nie jest za dużo trochę i uczelni i kierunków nie jest za dużo w Polsce. Jest ich, mam bodajże 5 wydziałów. Nadprodukcja artystów. No cóż, no tak to jest też skonstruowane, że my jako Akademia Teatralna, mówię tu, bo też ja jestem w komisjach, które rekrutują ludzi, mamy tyle osób przyjąć, żeby móc być, uwaga, akademią, być, mieć statut uniwersytetu. Musiałoby się zmienić myślenie i też finansowanie, bo to finansowanie musi być takie, a nie inne, żeby móc, żeby to było produktywne i żeby to miało sens. Wiem, że jak ktoś idzie na medycynę, najczęściej lekarzem zostaje, chociaż nie zawsze. Wydaje mi się, że z aktorstwem jest podobnie. To znaczy, to jest rodzaj drogi, którą się wybiera i nie każdy dziennikarzem po dziennikarstwie zostaje, albo często nawet to są ludzie z talentami, którzy dziennikarzami się stają dlatego, że kochają i robią to z pasji. I mają jakąś wiedzę i na jakiś temat. Mają wiedzę, tak. Więc to czy w tym zawodzie ważna jest misja właśnie w związku z tym? To strasznie duże słowo, Malwino. Mogę mówić o sobie. Bo tylko o sobie mogę mówić. Moja pani profesor Zofia Kucówna, która była moją opiekunką roku, mówiła, że ten zawód może być misją. Ja też tak uważam, że aktorzy, artyści mogą mówić oczywiście tekstem sztuki i mówią tekstem sztuki, ale też mogą przekazać coś więcej, mogą zmienić jakąś wibrację wśród widowni, która przyjdzie. Jeżeli nawet jedna osoba coś zmieni, sięgnie po telefon, zadzwoni do dawno niesłyszanej osoby na przykład, albo coś się w niej wydarzy, podejmie jakąś decyzję, to znaczy, że sztuka ma sens. Jedna. Zrobimy tutaj małą przerwę i za chwilkę wrócimy do rozmowy. Posłuchamy przez chwilę muzyki. Pośród dymu i oparów ktoś nagle się pojawić może, odegnać żal mój i mój ból. Więc gdyby nawet śmierć przyszła po mnie i przykryła mnie ziemia, ty nie odchodź, lecz czekaj, nie trać nigdy nadziei. Z grobu wstanę i przyjdę, i przyjdę do Café Luna. Z grobu wstanę i przyjdę, i przyjdę do Café Luna. La, la, la, la, la. Ci do ciebie przyjdę z pustki, co nigdy nie mija, by spotkać ciebie, mój drogi, by poczuć, że nadal żyję. Nie trać więc, proszę, nadziei i odrzuć śmierci całuny, bo choćbym dzisiaj umarła, to spotkasz mnie w Café Luna. Choćbym dzisiaj umarła, to spotkasz mnie. Naszym gościem jest Ania Sroka-Chryń. Przejdźmy do Nataszy Zelskiej, bo już nie mogę się doczekać do spektaklu Bajobongo. Tak, tak, tak. Tak niezwykle poprawił mi nastrój ten spektakl. Poczułam taką radość, energię i poznałam historię kobiety, której piosenki znałam, a o której wiedziałam bardzo niewiele. Myślę, że to był też taki cel, żeby o niej opowiedzieć w spektaklu Bajobongo, prawda? Żebyśmy się dowiedzieli, to, że to za niezwykła była kobieta. To była niezwykle niezwykła kobieta, dlatego że bardzo mało materiałów na temat jej samej przetrwało, albo mamy jako twórcy, artyści. Ona skrzętnie ukrywała swoją historię. Mhm. W dobie, kiedy my wszystko wiemy, kto co zjadł na śniadanie, kto gdzie, z kim, dlaczego i po co, nagle jest osoba, która wręcz odwrotnie była taka osoba, która szukała, która występowała na scenie, była kolorowym ptakiem w czasach PRL-u, czyli dosyć trudno. Mało tego, była dzieckiem żydowskim, które przetrwało Holokaust. Kolejny dobry punkt, bym powiedziała zwrotny, przepraszam, ale tak od, pod strony teatralnej, bo ludzkiej to nie zazdroszczę. Natomiast była przez rok studentką Akademii, wtedy PWST w Warszawie, ale rzuciła to dlatego, że chciała śpiewać. Nie mogła połączyć estrady ze szkołą teatralną, więc jest jakiś punkt styczny, bym powiedziała, między mną a nią. Ja chodząc tymi teraz korytarzami, myślałam sobie, wow, ona tutaj była przez rok, uczyła się w tej szkole, w tych murach, może w nieco innym kształcie. Wtedy było system nauczania, ale no jednak tak. I nagle mamy osobę, która jako w trudnych doświadczeniach wojennych śpiewa nam Bajobongo, śpiewa nam Piotrusia, śpiewa nam daje rozrywkę, kasztany. I była nieceniona wtedy przez tak zwany establishment, też polityczny, ale też artystyczny. Wiem o tym, że nie wszyscy doceniali tę muzykę. Ona była lekka, łatwa, przyjemna. Wszyscy jej słuchali, była popularną muzyką. A ja w niej odkryłam tak naprawdę i odkrywam nadal jakieś takie podkłady niezwykłej intymności. Ona dla mnie, Tasza jako postać do grania, jest takim... Ona mi cały czas ucieka. Mhm. Ona mi się nie chce ujawnić. I to jest bardzo elektryzujące. To, co zakrywamy, jest najczęściej najbardziej... Ciekawe. No. Kobieta tajemnica. Tak. Ale ty chyba lubisz takie osobowości aktorskie, artystyczne, kobiece, bo chociażby Billie Holiday, którą śpiewasz, Edith Piaf, której sama mówisz, że cenisz ją za to, że była wierna sobie, więc to chyba jest jakiś taki... No jeszcze jest Agrado z Café Luna i to jest ona. Też to jest takie studium chyba człowieka. No tak, moja płeć mnie determinuje, ale niekoniecznie, tak? W związku z tym ta Natasza Zylska też dla mnie była takim nowym lądem. Moim takim wielkim odkryciem właśnie jest to, że gdzieś tam jest kopa smutku w tej postaci. Jest. Kopa, jakby, mówię kopa wręcz, tak mówię specjalnie, że tego jest tak dużo, że nie potrafię nawet tak tego opisać ilością, miarą i czymś jeszcze, bo to osoba, w której słyszymy słońce, słyszymy lekkość, ta fraza jest pięknie prowadzona, taki jasna barwa głosu, a potem nagle ucieka do tego Izraela, 5 lat przed tym słynnym marcem niechlubnym naszym. Tam nic nie robi na początku. Nic na początku nie może zaistnieć. Wraca do poprzedniego zawodu, tak, wyuczonego. Tak, wyuczonego, jest technikiem, górnikiem, też nie wychodzi i zaczyna lepić płaskorzeźby. No i się okazuje, jakie te płaskorzeźby są. Jak się terapeutyzuje, okazuje, że człowiek nie jest w stanie pewnych rzeczy odzobaczyć, pewnych rzeczy odprzeżyć, że to jednak, nie mówię o traumie, bo to już niech każdy nazywa po swojemu, ale na pewno to był bardzo mocny punkt zwrotny, kiedy nagle ona wychodzi z tej naszej symbolicznej w spektaklu szafy po tych 3 latach ukrywana gdzieś w Katowicach, bo taka rzeczywiście była prawda, że ukrywała się w Katowicach prawdopodobnie. No a połowy, jak nie większość jej znajomych nie ma. Po prostu nie ma. Ten spektakl jest też bardzo piękny wizualnie. Masz wspaniałe kostiumy. Sabina Czupryńska. Tak. Napisałam ci nawet po spektaklu, że oddałabym rok życia, żeby w takiej spódnicy wystąpić, bo ten strój bardzo pomaga i bardzo pokazuje, kim ona była w tym momencie, kiedy miała największy sukces. Bardzo starannie to zostało przygotowane i myślę, że taki kostium pomaga aktorce. Bardzo. Choć też mówię, jest cudownie wymagający. To znaczy, jak byłaś na spektaklu, to wiesz, wszystkie oprócz może jednej, dwóch przebiórek, dzieją się na scenie. Moi koledzy, byli studenci. To są moi byli studenci, no tak, ubierają mnie i rozbierają. Te gorsety zapinamy, tak? Tak, już wiem, jak te ręce się im tam wtedy drżały, no ale nauczyli się tego. To jest wymagający kostium, bo wymaga właśnie a propos, znów, zawodu. Jestem szczęściarą, dlatego że miałam coś takiego w szkole jak formy i style. Świętej pamięci pani profesor Szczuka uczyła nas tego, jak trzymać wachlarz, jak chodzić ze suknią z trenem, jak się posługiwać trenem, jak nosić kostium. W związku z tym, jak tylko założyłam to wszystko, to zupełnie inaczej się... I but, tak? I ten bucik wspaniały. Zupełnie zaczyna się inaczej ciało układać. Inaczej się rozkłada jakaś taka harmonia wewnętrzna postaci. I to jest cudowne. Poza tym, jak już dobrze kostium jest dobrany, o tym też rozmawiałyśmy z Mirkiem Kaczmarkiem, że jeśli jest dobrze ubrany artysta, to wiemy, kim jest jego postać od razu, prawda? Tak, tak. No, czy on po prostu już wie, gdzie to ciało, jak ciało ma pracować. To jest coś, co mu bardzo, bardzo może pomóc. Ja też moim studentom, ale to też stara szkoła, pani profesor też tak nas uczyła, ale nie tylko ona, wielu artystów ma tak, że zaczyna postać od butów. Mówię, dajcie mi najszybciej buty, ja muszę mieć buty. Bo jak będę mieć, to już wiem, co, jak ten ktoś chodzi. Inaczej chodzi się w płaskich, inaczej chodzi się na piąteczce, inaczej na siódemce. Już to są zupełnie, mówię o centymetrach, o obcasach. W związku z tym to wszystko ma duże znaczenie. A te kostiumy rzeczywiście są przepiękne. No, myślę sobie, że to taki bardzo piękny kobiecy okres był też. Bardzo piękny. No, mówił Tadeusz Łomnicki na przykład, że aktor zaczyna się od nóg. Tak. Że on budował rolę od tego, jak aktor, jak jego postać chodzi. A dopiero potem nakładały się sensy, słowa. Myślę, że w tego typu graniu i śpiewaniu i tańczeniu, czyli tym, co robisz właśnie w roli Jetesze Zylskiej, to jest szczególnie istotne, bo ten ruch musi podążać za słowem i to się musi dopełniać i współgrać. Jest jeszcze orkiestra na scenie, która gra na żywo, prawda? My znamy te piosenki, więc sama śpiewałam. Cudownie. I w którymś momencie wstaliśmy i nie mogliśmy wytrzymać tej energii i jej wyładować i tańczyliśmy też. Więc to jest taka, powiedziałabym, trójpolówka, no. To wydaje mi się niebywale trudne. Niebywale. Tak, ale właśnie to są takie momenty, których nagle się okazuje, że ja już dużo umiem. Trzeba jest taka swoboda? Tak. Już taka swoboda? To znaczy tak, połączenie tych piosenek z ruchem, bo jak sama wiesz, koronkowa jest ta choreografia, którą zrobiła moim zdaniem przepięknie Agnieszka Brańska. Wymagała ode mnie porych prób, od moich kolegów również, bo jest nagle moment w pik-pik Szpilmana, gdzie oni stepują. Tak. No, no to jest step. Nagle mamy jakieś elementy swingu. No dużo się dzieje. Kreacji bym powiedziała takiej, która kreacji w piosenkach, która umożliwia pchnięcie, przepraszam cudzysłów, dalej akcji. W związku z tym to wszystko musi ze sobą współgrać i w języku być spójne, ale też atrakcyjne. Tych piosenek jest mnóstwo, to się nie może nudzić. I ta dramaturgia też w ramach tej choreografii, musieliśmy o to też dbać, żeby ona była zmienna, żeby była taka, o, tego nie było, żeby to się nie powtarzało. Bo piosenki też są często w bardzo podobnym klimacie, więc w związku z tym Kuba Lubowicz, który je aranżował, też musiał takie opowiedzieć aranżacyjnie, musiał tak do nich podejść, żeby one były świeże. I uważam, że są piękne te piosenki. Muzyka i śpiewanie są chyba z tą przez cały czas, mam tak wrażenie, słuchając ciebie. Powiedz mi, skąd u małej dziewczynki z gór Podkarpacia takie góral płotnisty. Małej miejscowości taka pasja do muzyki, do śpiewania. Ja myślę, że to dużo z domu, bo u mnie się dużo śpiewało, moja babcia dużo śpiewała też. I ten folklor gdzieś mnie wychował. Wychował mnie folklor, ale też kościół. W tym kościele też trzeba było się udzielać. Śpiewałaś w chórze? No dobrze, powiem. No, ksiądz się kazał zapisać do scholi. Poszłam raz, ale jedna z tych pań, dziewczyn, która prowadziła tę scholę, powiedziała, że śpiewam za głośno i kazała mi iść do tyłu. Już więcej nie poszłam. No, no nie dlaczego dziwię się. Dlaczego nie? Mówię, no nie, no jak za głośno śpiewam, no to nie. To po co? Ja zawsze chciałam głośno śpiewać, po prostu chciałam śpiewać, a tutaj no, myślę, że można wyrażać swoją radość. Temperament solistki. Tak jest. Rogata dusza trochę. No więc wróciłam do Nawy Bocznej. Kościele. Ale tak, no Myślę, że to Podkarpacie też, że ten folklor, który, ja nie wiedziałam, że wtedy to jest folklor, ale też były tak zwane festyny, dożynki i tam dużo się działo takiej muzyki, która myślę, że takiej ludowo-folkowo-miejscowej, bo tam przecież ludzie żyli z różnych rzeczy, ale potrafili się nagle przebrać się w kostium, wziąć instrumenty i tworzyli jakąś muzykę. Patrzyłam na to, nie oceniając. Oczywiście ta muzyka, która leciała w radio. Radio też mnie bardzo ukształtowało. Teatr Polskiego Radia. Nie było różnych przeszkadzajek. W związku z tym ta muzyka się sączyła. No, wychowałam się na dobrej muzyce. Słuchałam i Młynarskiego, i Starszych Panów, ale też właśnie jazzu. I to się tak jakoś zaczęło samo. Billie Holiday też nauczyła się śpiewać dzięki, jak sprzątała domy publiczne. Myślę, że nie tylko sprzątała, ale też uczestniczyła w tym, no bo to takie czasy dosyć trudne i dziwne. Sama to o tym mówi, słuchając instrumentalistów na gramofonie. A potem z nimi śpiewała. Więc to takie chyba organoleptyczne. Czyli organicznie ta muzyka w tobie jest. Wiem, że wraca Bayo Bongo w grudniu, bo my tutaj się dopytujemy i państwo też zapewne z przyjemnością powalczą o bilety. Mówię powalczą, bo w Teatrze Roma nie jest to proste dostać bilet, ale życzę państwu tego, co jeszcze możemy zobaczyć z twoim udziałem w tej chwili. Na Festiwalu Teatrów Muzycznych w Poznaniu Cafe Luna. Możecie państwo przyjechać do Poznania. Zapraszam serdecznie. Kiedy to będzie? Gram 24 listopada. Mm-hmm. Tak? 24 Czyli jeszcze w tym listopada, miesiącu. Tak. Ale też Tuwim dla dorosłych w Teatrze Muzycznym Roma. To z moim udziałem. Natomiast zapraszam bardzo państwa serdecznie, bo to jest też część, jak powiedziałaś, Malino, mojej ekspresji zawodowej. Wyreżyserowałam spektakle takie jak Planety Szaleją w Teatrze Współczesnym z piosenkami zespołu Manam i Kory Jackowskiej. Ale też Z ręką na gardle piosenki Ewy Demarczyk. Tam też występują moi byli studenci, teraz koledzy aktorzy. I w Teatrze Muzycznym Roma Jednego Serca, spektakl z piosenkami Czesława Niemena. Też piękny spektakl. A co w planach? Pochwal się. Jeszcze się boję mówić. Taki poważny temat. Muzyczny. Muzyczny, oj tak. Oczywiście. Oj, dobrze. Bardzo muzyczny. To co, trzymamy kciuki i opowiesz przy okazji, jak już będzie gotowy może, co? Tak, do tego się teraz zbliżam, ale no ciekawe to jest. Taka zupełnie nowa planeta. Mhm. Ale to już kiedyś ktoś mi powiedział, że ja bym tu zrewolucjonizowała wszystko. Mhm. I chyba rzeczywiście lubię sięgać. Znaczy one same przychodzą do mnie. Ktoś mówi, a zrób to, ale ja tego nigdy nie robiłam, ale spróbuj. Mówię, ale naprawdę nie znam tego. I zaczynam studiować, tak jak było z Apetytem na czereśnie. Wspaniały spektakl. On jest na żywo to zrobiłam, rozumiesz? Ja po prostu nigdy nie robiłam spektaklu na żywo. Fantastyczna produkcja. Też polecam państwa uwadze. Na VOD Kasia Dąbrowska z Arkiem Brykalskim. Dwa forty, powiedziałam, ale ja muszę mieć dwa fortepiany. Dobrze, Jezu, mam dwa fortepiany. Pan Małecki się zgodził na to, żeby mu to wyreżyserowała, za co mu zawsze będę dziękowała. No i tak przychodzą jakieś rzeczy i to, dasz radę. No dobra, sama uczę mojego syna, Franka. Umiem, dam radę, potrafię i teraz to do mnie wraca. Umiem, dam radę, potrafię, jak sobie często teraz powtarzam, jak przychodzą nowe rzeczy, które są dla mnie naprawdę czymś zupełnie nowym. Takim ciekawym wyzwaniem. Ciekawym. Zupełnie nowym i wymagającym ode mnie znów jakiegoś dodatkowego studiowania. I to jest fajne w tym zawodzie, że się trzeba cały czas doszkalać i studiować. To się nazywa rozwój. Tak. Tak. To się nazywa rozwój i kreacja. Dziękujemy ci, Aniu, za tę rozmowę. Za te cenne uwagi dotyczące tego, czym może być aktorstwo i sztuką. Ostatnio powiedziałam Ani wieczór, jak robiłyśmy z Elską, mówię, przecież to żadne odkrycie. Powiedziałam, ale sama tego doświadczyłam. Mówię, Boże, ja to teraz powiem. Mówię, Ania, aktorstwo może być sztuką. A jak patrzę na ciebie i myślę sobie, że sztuka jest kobietą. No tak. To wiemy nie od dziś. Tak, naszym gościem była Anna Sroka-Chryń. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To była audycja W Antrakcie. Żegnają się Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Mówiłyśmy dużo o muzyce, o dzielnych kobietach, o trudnych sytuacjach rodzinnych. No i będziemy tutaj za tydzień. Tak, dziękujemy również naszemu zespołowi realizacyjnemu, mianowicie Ewelinie Milik-Danielskiej, Piotrce Masierak i Grzegorzowi Adamczykowi. Dziękujemy. Do usłyszenia. Thank you.